mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 maja, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zakończył pracę nad kolejną odsłoną tarczy antykryzysowej. Parlament Europejski zajmie się niemieckimi urzędami do spraw młodzieży. Władze chińskiego Wuhan wprowadziły zakaz jedzenia dzikich zwierząt. Rząd przyjął kolejną odsłonę tarczy antykryzysowej, która przewiduje m.in. osłonę finansową dla samorządów i ułatwienia w przetargach. Przepisy mają też zapobiegać wrogim przejęciom polskich firm przez koncerny spoza Unii Europejskiej. W opinii wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz taka ochrona jest niezbędna, bo ze względu na koronawirusa wycena polskich firm może być szczególnie niska. Nasze rozwiązania są rozwiązaniami czasowymi, będą obowiązywały przez 2 lata. Dotyczą oprócz spółek z domeny Skarbu Państwa, mówimy o spółkach teleinformatycznych, takich, które dostarczają oprogramowanie dla sektorów strategicznych, ale także przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i produkcji żywności, czy ważnych łańcuchów logistycznych, te także zostały uwzględnione na tej liście. Nowe przepisy wprowadzają także dopłaty do odsetek kredytów spłacanych przez firmy, wprowadzają także maksymalnie 3-miesięczne wakacje kredytowe. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wyśle delegację do Niemiec, która przyjrzy się działaniom Komisji, poinformował europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jak zaznaczył, decyzję wsparły wszystkie grupy polityczne. Nastąpiło to na wniosek strony polskiej w wyniku petycji skierowanych do komisji przez Polaków. To oczywiście forsowaniu tego przez polskich europosłów, bo jak wiadomo, szereg polskich dzieci i polskich rodziców mieszkających w Niemczech, czy kiedyś mieszkających w Niemczech, ma z imigrantem bardzo duże problemy. Bardzo się cieszymy, że ta sprawa została umiędzynarodowiona. Delegacja spotka się z przedstawicielami Jugendamtów, a prawdopodobnie także z reprezentantami niemieckiego rządu i organizacji społecznych. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Posłanka Krystyna Szumilas powiedziała, że chodzi o uzyskanie informacji na temat bezpieczeństwa dzieci w przedszkolach i szkołach w czasie pandemii. Posłanka podkreśliła, że przygotowanie szkół do zajęć opiekuńczych i egzaminów powinno zacząć się jak najszybciej. Chcemy zapytać pana ministra, w jaki sposób chce zapewnić bezpieczeństwo dzieci, czy samorządy dostaną dodatkowe środki na zorganizowanie zajęć opiekuńczych, czy samorządy dostaną dodatkowe środki na środki dezynfekcji, na specjalne przygotowanie szkół w czasach pandemii. Posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się też przeprowadzenia u nauczycieli i opiekunów testów na obecność wirusa, szczególnie na Śląsku. Ostatnie posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji odbyło się 4 marca. Jest stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustawy dotyczącej zasad tegorocznych wyborów prezydenckich. W czwartek przepisami zajmą się Komisje Senatu. Ustawa wprowadza głosowanie zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie po złożeniu wniosku. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że komisja nie jest uprawniona do oceny regulacji prawnych, ale zobowiązana do ich realizacji. Kwestie związane z ustaleniem sposobu przeprowadzenia wyborów są bowiem decyzjami o charakterze politycznym, a Państwowa Komisja Wyborcza z uwagi na charakter wykonywanych ustawowych zadań nie może się wypowiadać w tego rodzaju sprawach. Ale poinformowaliśmy, że zarówno przedstawiciele komisji, jak i też przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego deklarują swój udział w pracach komisji na jutrzejszym posiedzeniu. We wtorek w Senacie odbyło się posiedzenie Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli wszystkich sił politycznych. Po rozmowach wiceszef klubu PiS Marek Suski mówił, że uczestnicy spotkania zgodzili się, by wybory odbyły się w takim terminie, by nie było przerwy w pełnieniu funkcji prezydenta i by nowy prezydent mógł być zaprzysiężony do 6 sierpnia. Przedstawiciele lewicy poinformowali, że do urn pójdziemy najprawdopodobniej 28 czerwca. Władze Wuhan w środkowych Chinach, gdzie zaczęła się pandemia koronawirusa, ogłosiły zakaz jedzenia oraz polowania na dzikie zwierzęta. Naukowcy podejrzewają, że koronawirus przeniósł się na człowieka właśnie z dzikich zwierząt, być może na wuhańskim targowisku, gdzie nielegalnie nimi handlowano. Licencjonowanym hodowcom obiecano odszkodowania. 630 juanów za jeżo zwierza, a 75 juanów za kilogram bambusowca chińskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Brawo dla mistrza. Jan Krzysztof Duda pokonał dziś mistrza świata Magnusa Carlsena w siódmej rundzie drugiej edycji prestiżowego turnieju online w szachach szybkich zorganizowanego przez mistrza świata. To pierwsze w karierze zwycięstwo 22-letniego polskiego szachisty nad Carlsenem. Trener Liverpoolu Jurgen Klopp po raz pierwszy wrócił do treningów po tym, jak pandemia wirusa zatrzymała rozgrywki w połowie marca. Zawodnicy i trenerzy lidera Premier League ćwiczyli w małych grupach w bazie treningowej Melwood. Klopp powiedział na oficjalnej stronie Liverpoolu: "Poranek zaczął się naprawdę dobrze. Obudziłem się wcześniej niż zwykle, a potem zdałem sobie sprawę, że to będzie mój pierwszy dzień, jakbym wracał z dalekiej podróży." Super transferu nie będzie, przynajmniej pomiędzy tymi klubami. Zdaniem działaczy Paris Saint-Germain kwota 70 milionów euro, którą Napoli chce za Kalidou Koulibaly'ego, jest zbyt wygórowana. Mistrz Ligue 1 zrezygnował, a wyglądało na to, że nie ma pieniędzy, których nie są w stanie paryżanie zapłacić, bo mają ich nieograniczoną ilość. Być może piłkarz zostanie zatem pod Wezuwiuszem, podobnie jak Piotr Zieliński. Zdaniem włoskich dziennikarzy, polski pomocnik w końcu po długim czasie zakończył negocjacje z szefami Napoli, ma dostać żądaną podwyżkę i grać we Włoszech przez kolejne 5 lat. A wracając do PSG, to tak, pieniędzy mają jak lodu, tylko muszą być zdeterminowani. I tak może być, jeżeli chodzi o Norwega Alanda. Za długo to on w Borussii nie pogra. Po serii świetnych występów Alant jest regularnie obserwowany przez największych w europejskiej piłce. Według hiszpańskich mediów najbardziej chcieliby go w Realu Madryt, ale właśnie okazało się, że w Paryżu też chętnie by go mieli. W PSG mógłby zastąpić Kyliana Mbappé. Noc pogodna, tylko na północy mgły, od 0 do plus 7 stopni Celsjusza. Jutro temperatura maksymalna od 10-11 stopni na północnych i północno-wschodnich krańcach Polski do 15 w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Plebiscyt Nieprzeciętni 2020. Wyłoniliśmy 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2020. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl, gdzie czekamy na Państwa głosy do 14 czerwca. Dla osób, które wezmą udział w głosowaniu i najciekawiej uzasadnią swój wybór, mamy nagrody. Cyfrowe Radia DAB+, do słuchania Czwórki i innych stacji Polskiego Radia. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy! Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 21. Za chwilę Darius Manks, a potem coś na poprawę humoru. Mm-hmm. na nie. Dokoła wszystko mówi mi, że to ostatnie moje dni, ponieważ miłość ślepa jest. Ma czasem prawo mylić się. Pytanie tylko jedno mam, dlaczego ja. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Dialogi na cztery nogi stały się obiektem badań językoznawców. Okazało się, że przekształcenia w obrębie klisz językowych, literalne podejście do przynośnych konstrukcji słownych, kalambury, tautologie czy malapropizmy były środkiem wyrazu panów Kofty i Friedmana. Ciekawe, czy oni zdawali sobie wtedy z tego sprawę. Zapraszam na Dialogi na cztery nogi. Dialogi na cztery nogi. Zobaczymy, co też przyszło w tej naszej korespondencji. O. Popatrz. No? Dostaliśmy zaproszenie na blankiet. Chwileczkę. Zobacz. Na bankiet. No, na tym bankiecie właśnie. Na tym blankiecie. Tak. Z kredowego papieru czerpanego, wiesz? Czerpanego jest ten... blankiet. Właśnie, właśnie. Ja pierwszy raz widzę taki papier. Od razu się domyśliłem, że jest wyczerpany. To rzadka rzadkość. Wiesz, mój drogi przyjacielu, kiedy ja słucham tych twoich zmagań z naszym językiem, to też jestem trochę wyczerpany, wiesz? Tak? Tak. Więc widzę właśnie, że też kredowo jakbyś zbladł. Ale na ten bankiet pójdziesz, nie? Zależy, wiesz, zależy. Co tam mają za atrakcje? Przeczytaj, jak umiesz oczywiście. Zaproszenie. A. Tak. Zaproszenie. W związku. Zawodowym? Nie. Nie idę. W tamtym roku podali Salcesson czwartej świeżości. Nie wspominam go mile. Nie. W związku, tylko... A. W związku z niebywałą okazją, jaką jest niewątpliwie fakt zjazdu koleżeńskiego, ty, wychowanków no. naszego przedszkola podmiejskiego imienia, a numer jego 43. Komitet dezorganizacyjny, tak, zaprasza was obu, nas obu, żebyście przyszli na skromną uroczystość, okay. która odbyła się kilka dni temu w reprezentacyjnej sali Pałacu Chichu i Śmichu. Liczne atrakcje i zabawy. W nawiasie tu jest, poczekaj. Jedzie pociąg z daleka, chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki, tak, boicie się czarnego ludka. Tak? Oraz klocki, lale i cymbały. Oraz i tym podobne. Koniec nawiasu jest tutaj. I tak, po zabawie, poczęstunek i wspólne leżakowanie. Uwaga pierwsza. Starszaki dostają po szklance piwa. Kupon na piwo znajduje się u dołu zaproszenia. To chyba ty. Uwaga druga. Młodszaki leżakują oddzielnie, to znaczy osobno panowie, osobno panie. No to ja mam dobrze, a ty, o ile sobie przypominam, to należałeś do młodszaków. A należałem, bo dla mnie zabrakło fartuszka z piszczelą. I chodziłem w fartuszku młodszaków z grzybem Hubą na piersi, ale zajęcia odbywałem ze straszakami. Dobra, tam się będziesz tłumaczył, przy leżakowaniu. A co tam jeszcze mają? Więc tu jeszcze jest napisane, że oni mają jeszcze spotkanie, potem wszystkim spotkanie z wybitną osobistością, wychowankiem naszego przedszkola, podplutonowym Ochotniczej Orkiestry Przeciwpożarowej, Longinem Maruszeczko. Longinem? No, który to był? Czekaj. A pamiętam go jak dziś. Taki niski, gruby łysol. A! Czy to ten, nie aby przypadkiem, co kiedyś napisał Świństwo w mijalni? A ten sam. Aha, to on mnie dosunął raz klockiem. A mnie podwędził parę patyczków do liczenia i bodajże plastelin. Ty, to jak on teraz taki sławny, to jak ty mu powiesz, żeby ci oddał, to może ci odda? Longinek. Powiem, Loniek. To ten Loniek. No proszę. Można? Też mówię, proszę, no. Kłaniam się, uszanowanie, można? Wejdźcie, dobry człowieku. A gdzie tam, jak ja tam dobry? Bandzior jestem. Bandzior? A z czym przychodzisz, bandziorze? Przychodzę z niczym, ale wyjść to chcę obładowany. Pieniędzy albo życie. Pan coś mówił? No więc tak, no powiedziałem to, co zawsze mówię w takiej sytuacji, no że tego, że niby pieniądze albo w łeb. Niby w co? Chwileczkę, nie słyszałem. No w głowę, znaczy się. Czym w głowę? Kulą. Kulą? Kulą. I nie wstyd wam? Inwalida i takie wybryki? Przepraszam. Postawcie te kule obok parasola, uspocznijcie, usiądźcie. Ale kiedy ja... No i teraz co wy, w jakiej wy sprawie tutaj właściwie? Przyszedłem, panie dyrektorze, zapisać się do opery. Zapisać, powiadacie. Tak, na śpiewaka powiadam. Na śpiewaka? No to zobaczymy, co wy potraficie. Dajcie mi tutaj no próbkę. Proszę bardzo. Co to jest? To jest próbka, tak. Bielsko, biała, czarna, wełna, 50 ubraniowa w rodzaju książę Kantu. To co, odciąć na ubranko? Pan daruje, nie rozumiem. No wie pan, proszę pana, tu jest sklep, nie Czerwony Krzyż. Widzicie go, za darmochę, daruje. Fora ze dwora. To może zaśpiewa się coś ze Strasznego Dwora. Co za wytarzą, co wolicie. Tak jest, panie dyrektorze, tak jest. Urodziłem się w Oleśnie z rodziny... Matka bezrobotna, ojciec emeryt, nie było nam lekko. Rozumiem, ale miał pan coś zaśpiewać na próbę. Tak jest, panie profesorze, już nie za. Więc z czasem to nawet nie było co włożyć, prawda, do garnka. Chodziłem na wyrobnika, 9 rodzeństwa miałem, najgorszej zimą. Potem przyszła wojna, ciężko było. Spokojnie oczywiście było? Rozumiem, ale prosiłbym o zaśpiewanie. No. Okupacja, niedożywienie. Brat, walka, brak witamin, paradentoza była, łupież, odgruzowanie... Proszę pana, co mnie to wszystko obchodzi? Miał pan śpiewać. Maria, miłość, czy tragiczna, choroba. Bili mnie, proszę pana, tak, bili mnie. O, tu mam następny ślady, proszę... ja już. Ja także byłem panem. Teraz będzie piosenka o nieuzasadnionym lęku jednej głupiej. Jan Kaczmarek postara się wyjaśnić dziewczęciu, że jej strach jest bezsensowny. Czego się boisz, głupia? Oczywiście piosenka do samodzielnego nucenia. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Była już lata, w chacie szło i łapka w łapkę wszystko szło. Co twoje było prawie moje. I nagle szepnął, nie, ja się boję. Tak prysnął nastrój bardzo łatwo, pogasły zmysły, błysło światło. Trzasnął policzek, potem drzwi. Nie było sprawy, koniec gry. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tobą oddycham, płonem mi znika.

Troszkę senne były te utwory, ale to przecież taka pora. Przed chwilą trzy duety, czyli Michał Kowalonek z Dagą Gregorowicz, a także Nowika z Busławem i Tabu wraz z Kubą Kawalcem. To teraz może Smugi, Kasia Linz i Jaźnicka. Co mam, czuję, że to wszystko jest na marne.